أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الشعراء دي سيمارك نيبيتي شعراء فرتي كو يمابي يمابي شعراء فنون غادي بيال نون كو تسكت سيمارك الله تبارك وتعالى انا حال زون افير يمابي نعم. طاسين ميم تلك آيات الكتاب كتاب المبين الله تبارك وتعالى بي طاسين ميم طاسين ميم الله أعلم بمراده بذلك الله عندك فاندي هن مما يكون ميدي ألف لام ميم ألف لام ميم را طاها ياسين هيميم كافها يا عين صاد ناني فكر فادي تجدر الله تبارك وتعالى عندي والكفان دي هي تلك آيات الكتاب تلك أي دي دو مانا آية جنغتير دو هن ولا دي دو آية جين دن آيات الكتاب كوي آية جمان القرآن مانا جين المبين پنج نوج غوغ حالابت حالابت سيخت فنان ويا النبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخئ نفسك an muhammadu ya maju ada jugari warde hore ma metti e sunu alla yakunu mu'minin so tay manam be yimbe be ko leji ma di jabani alla metti mum en jugari manam warde andowina dowina la alla ka baqi nafsaka ala aharihim illam yu'minu bi hadha alhadisi asafa nanu yuna alla kadi bim ko anib sallallahu alaihi wasallam ada jugari warde hore ma metti so tay be gonnani sabi ada huli ko neddo mo jidda mo korsinda mo jidanda moƴere ene teedo na faye bonande an mi en metti de sa en metti so be ngol nan defter no kali korse nido en damudu allabi inna sha so tawino min kaaji nunzil alaihim min jippina mab min as-samaa'i umrada asman ayatan haawnide fazallat duumo a anaquhum daade mabela haay haawnide khaadiin en jankini Allah yiso mi haajino di managal mabbe tan nabay mi adde mabbe hunde haawnide tan mi jabal kam tabaaraka wa ta'ala niga non so reebe jabaani Allah koy azal Allah nyaawani mi jabal nani haajino manan ko be yankina nibe Allah yoma yaati imarata e mabbe min zikrin e jangtuul qur'aan e jangtuul min arrahmaani umrada Allah tabaaraka wa ta'ala muhdathin ina manan ari joni kala ko are mabbe ni hisbi qur'aana illa kanu anhu sunabilati gamudum mu'ridina ko bi durni ay fo garro bi durna ay fo garro bi durna nani ala fo arami jam ali faqad kadzabu bi pinni de qur'an kono fasayati ma al mabbe anba wa kabruj ma kanu bi yastahzi'una ay ko be pinni ko mabbe gandu ben do ma an firti ko consequence ju ma garu e ma nani ma yitu nani ma kanu bi yasad no ko jal kitto ko babe jitu nani awalam yarobe tabi jeewani ilal ardi fewde leydi kam anbatna fiha heewi ko min funne leydi min kulli zawjin karim e kala fason leñol manam pudi man teddudi mojji baddo de do gede kay o do manas yon dewdo no potere dum Allah tabaaraka wa ta'ala inna fi zalika wa nadum do dila ayatu manam ko haawniinde ko dalilu mbawka Allah tabaaraka wa ta'ala bama kana la taaki aktharum fehma bi mu'minina ina gomdini dum fehma bana gomne nen bama kana aktharum mu'minina nen nen bama kana aktharum wanalu fehma bi mu'minina ina gomdini nen akthar buri hewde kala alquran hali buri hewde buri hewde buri hewde buri hewde tara mojjata aktharum fasiqun bama kana aktharum mu'minina aktharum kala bi alquran hewde moddanta tay koy koy ndo heewi koy mujjitam koy koy koy democratie kewa carte kam jobbe haaga ko ndinna biya gagne nan inna rabbaka ayna joome lahu wal azizu kanyum woni manan jom teddugal arrahimu jurmotodo nan Allah tabaaraka wa ta'ala kanyum woni jom baaka kadi woni manan baawdo yurmani um yurmo manan gongni be Allah be nan wa wi joni Allah annabi sallallahu alaihi wasallam واذكر حالم بي جنكنو بي إذ نادى ساند نود ربك جوم موسى halkan da Allah tabaaraka wa ta'ala noddi Musa urti qissa Musa alayhi salam ay qissa Musa in filli ne qur'ana labi kewli labi kewli sabi annabi sallallahu alayhi wasallam hode jazil arabiya do e sirto do hode madina de hode ko yahudiyan ko yahudiyan ko le chief bien de ko Musa firti ko hala Musa sada halde ne do hunde halbu ko andi ko sabi do convaincre halbu ko andi ko na Allah tabaaraka wa ta'ala halana be Musa mo be biira be gandi o annabi sallallahu alayhi wasallam halna be manan ko be ko be gam ganda ni bo ha annabi annabi andi Musa de wono kanyu Musa dindi man diine de wono nela annabi sallallahu alayhi wasallam salam gal ko continuité nela Musa alayhi salam gal kun ko wari ko kermo dum hanga nel nelde nela islam risala islam ko nela gotal tan nela islam man ko gotal tan gila miiden gila nuh alayhi salam ha muhammadin sallallahu alayhi wasallam alladhi mo jangtu izna da ndi wonde rabbuka jome nani jamma mako aya ndo ummi maden um hoto wurmat wala izna da wala wa izna da ay astaghfirullah astaghfirullah wa wi jangtu wa izna da tuman nuddi rabbuka jome Musa hala bende Allah tabaaraka wa ta'ala nuddi Musa alayhi salam alladhi mo anati alqawma walimin ya tawayyi be toye anelama ya faafa mabbe taw ya yimi tonyo be ay be non rawma fir'auna ko yimi fir'auna ne yimi fir'auna wunduno be tonyo be ko toji ko yimi mo ngoni heferebe nangi fir'auna mi fir'auna wal dan fir'aun tan bidu jonyo wal fir'auna kany wi ko bibe kadi wal bibe ana rabbukumul aala wibe sa yaato mabbe kanela sa yibiyabe ala biyabe alla yattaquna wa halibi kul alla yo ngotu den dum be ganda Allah tabaaraka wa ta'ala go ayde Allah yi Musa ni de kala Musa Musa bi rabbi jawam innina min akhafu mudhul an yukazibun e Allah mudhul sumi hibi jabata e fennatam jabata nan tewa yadiqu sadri min mi wawa dum munji min mi wawa munji fennel fumi ka bo nan mi wanani do wana wala be ko mi lobbe mi wawa ya ma munji kadi wala yantiqu lisani kadi demgalam wilisaki bibi Musa ma woni manne yaramkallahu alazim ma woni Musa ko mehowo wala Musa ko takkuri demgal demgalam wilisaki joni mbata farsil nel ila harun ya harun yawmunum harun nelad manne wala min jadakam te kadi wala hum aliya rabbun e be joge amanan fot bannomi ton mi wari ton deppeng gotare mum matul ene ngal jeltine Musa tun ko warde net nani dum modu jogi dum go be jabata min ko mi kaabo nel heedo yimbe ha feewmi yo won neddo manan jaaji min ko mi kaabo dem ngalam wellitaki yow Harun nela ene mi jogi am fot ko dummi meedi barde mabbe net balu ma li azam dum jogi am pak man bakka man fa akhafu murhul an yaqtulun murhul ga hade be barde so be tini mi arti ha mari yo ko mi nelaado eno san waybe e be am jopto mbare qala allah tabaarak wa ta'ala yumkalla embaratam ko allah nelma ko allah renama allah nelma allah renama joni falhaba jehe joni ko ane harnu ko nilmi falhaba jehe bi a naw sunjihi naw nebe bi ayatina ayaji min inna min ma'akum rum min gonde modon mustami'un min kedo ko be kala nani o wi jehe so njaadi jehe ton tan sunjihi ndiyam ka allah na wonde modon nani indi do wondo aliya inni ma'akuma asma'u wa ara koy mo ngondum mod nana modo modo yi doni ma'iyatullahi allah wondir sayma kala do gonda ko kala ho kala ena nana kala ho golluda ena yi nani wana kay o mbadda bala boy wala nani mana woni mbiya wana ma'akuma inna ma'akum mustamin min kadi ko be kala joni jahan han فاتيا فرعون جه فايت فرعون فقولا بيامو سنجير فرعون بيامو انا رسول رب العالمين يري كوبي ديدو دي الله سنجي بيامو منن كومين نلادو الله ويان منن كومين نلادو الله دي منن كومين نلادو الله كلهم كونغولا مي كو غوتل نلا مي كو غوتل كومين كال كو غوتو فيرتي ميشن كو غوتو انا رسول رب العالمين منن كومين نلادو الله kadi min gardi ko anarsil maana ya wuppit ya wuppin to tamin bani isra'ila bani Isra'ila men nguda ada halfi ada liggina ada wadu men ko belda ada wara bibbe men worbe ada wada bibbe rewmen man nga awa sagal bongal en woni ni do kalifani bondi ya woppi be gadda ndimin biya firawo totu ya woppi bani Isra'ila tuti sem ehe ndian tan Musa alayhi salam en kalidu madi gisaaji kewdi kalten hen kono hewi gisaaji namo hewi non gisaaji di hewi Isra'ila ya tuji anu sallallahu alaihi wasallam wiya woto jabane yahudi en ko be sokali woto jabe woto jedde men bopera bopera non so jeddi way taw won ko bi biri hen gonga jeddo gongo so jemi no taw fenan man ko jabon fenande wale be kala bi e der odo bis e bi Musa e Harun en gadi de be joodi mi hitade be jetta gisal no ko kala hono gisrande pam men nen ha nangi mi gadi bi Firauna an wonbe da won wonbe da bi ko Allah ni dum men Firauna mbiye be gar ha jalembe kam seeda be Allah ni kam gare kam jalembe seeda be gare Firauna be gare Firauna be tay ene jogi ciwu ene jogi baro takka ene jogi baro kon tan ene yeb baro de nyaade tan be goppi baro de be cikano ko made jane Musa e Harun be bi baro de faye Musa e Harun gone momade mum gone tallade mum nan faaba sa kono mu jarra bi sanatan ko gisara fam be bi mo opinu bani Israila kala Firauna bibe den tan do yi Musa o hittini dum Musa ko do ne he galle ko min ko ci do ne ko do mawni ha dañ bibi sabantati Musa wadi ko doggi tan Musa arte am do joni wi ko Allah ne dum te mi mo yo ko mi Allah wi kadi yi balmi tuuba mi do e mudum he yan no kado hala mawko nan Firauna hankanti ene ba en namdo Musa kala Firauna wi Musa alam nu rabbika fina walidan yan Musa wana do ni hida gida ha ciuli tokse he so do ni himino alam nu rabbika fina walidan do ni hida gida ka ciuli tokse wala bis fina min umrika sinin kadi gonda do dubi e mbi fere Musa woni don haade dubi chabantati ha batti hankanti orna tumji Firauna watti waddade mana dabaji Firauna watti yede mana biddu fere bi Firauna anne bin haado galle wayarni tan men o yi gonda do man dubi e galle wa fa'alta fi'lataka allati fa'alta ha badda ko jew Firauna wiyani ha barda neddo de wiima tan ko ha badda ko ay do ha mamuna ha hulbino ha badda ganda min jijjitani ha badda ko wa anta na'an Musa min al-kafirin amana ko yeddobe neema ko du ko min badama ko fu hande ay jiti dum wana ma ko artude amen biya min an kan la dal ay yemi ngal min dewa ma o do neem fu min badama min hima mi bewunima awadi ko badda ko mi abbaki ma ngata be mi rewmo kala Musa wima fa'altuha mi wadi ko banmi ko banmi ko wa ana min on saha fa'altuha mi wadi dum izan on saha wa ana min ad-dallin on saha ko majjube jeenon ko dundar yan ka gatan cugal dum no banno mi dum mi ala gandal nan mi hebali nelal de bammi dum de sino dum ko hande ani wartaane fa oyne bammi dum de fa farartu minkum dogmi on lamma khiftukum de kulmi on de fa wa haba li rabbi jomam hukima hukman mana gandal nyaawode woldum al hukimana gandal wa ja'alni wadi min al mursalin nelad oyne aha ko biira wadi ko haybe wadi fone ne bammi de mi ala gandal mi ala nela de bammi de dum juna allah di gandal allah wadi ham nela nani fitu Musa tubuni allah ko wanno wa tilka ay dum do no wonde mi jama ko minihima do galle ma do mi wadi ko banmi ko mihi tilka dum do ni'ama tum ko ni'ama tamunha ala wasudum alayya de ka rabasura kam dum nani wasura de wadan dem dum de kay fotani wonde sabab ana abatta bani isra'il fotani wonde hujja tan ada wadani kam dum tan yi woppi manan kalfa bani isra'il bada dum maccudi e a wadan dimi mimi ameri wadan dimi moddere walla meeri mujjudi am tan yawar bonan non hujja bonan non pamaten wa tilka ni'matun dum do manan ko ni'matan mun ha ali al-rasul do am an abbata ne badda manan ne maccin da bani isra'il manan bani isra'il badda maccu qala fir'aun bimu joni bida ka ne laado allah bida ko jeedo bindi o manan nelma fir'aun introzam fir'aun yo ma rabbul alamin an kam biata rabbul alamin hol kanyum fa ma rabbul alamin mun biata rabbul alamin hol kanyum nan qala Musa wimo on ko rabbus samawati wal ardi wama baynahuma in kuntum muqinin rabbul alamin bimmo on ko rabbus samawati wal ardi ko jeelo asmanuji je leedi wama baynahuma e ko hakkunde di asman tagdu kanyum tay kanyum je in kuntum muqinin to tay kado jenana o don manan jenana wonde Allah tabaaraka wa ta'ala kanyum goto tay kay goto mun wallani dum de kanyum manan je ko on bimmi on dem qala fir'aun bimmo قال فرعون لي من حوله فرعون كان يجتي انتوراج مو دغيجي موم دي اسف مو لمن حوله الا تسمعون انهم انتا اننانيكا حال اننانيو او غرد هادو امدو ان يي مال ميرو الله انني كو حالل يا فرعون ناندنوكو جابا وانا دم حالو حالو غو موسى ني هادان دو موسى قال موسى ويمو او مو بيم يون ديو rabbukum ko jomon kanyum jeewon tewa rabbu abaikum alawlin jey babira mon boy be kati nani an ka enen aydo fir'aun musa o holli fir'aun an ka maccudo awna al adu rabbukum ko jomom jeelo mom khalifa ma wa rabbu abaikum alawlin jeedo babira arwini be do man fir'aun andi kanyum ko yinu ko maccu nani den tan wiini fir'aun fidan men wayri nande ka wala meeda nande ka do hal fir'auna bi annahu ana rabbukum al'ala on ara huccite mum joni tehu ne hido e galle baddo ko bari ko tawi ko maccudu tan fir'auna gal fir'auna bi mo inna rasulakum ayna ladum alli ursil ilaykum ay neradum biido kanyum nela e mono la majnun o kanga bi mota kanga kalo kado hala na ti jogar he gelli mon musa kadi hadanu qala musa bi mo allah mum bem yo ndew o رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون رب المشرق هو جير فنانج والمغرب هيرنانج وما بينهما يكون هكون فنانج هيرنانج إن كنتم تعقلون سورنجوج كي كوانا لمبيم يندم نن آن كي فرعون غندو دو آن كي فراد رويد هاي دونة تغاني هاي هنا وانا كتاك كتا تغاني نن قال فرعون بي موسى لئن اتخذت إلهنا غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون كانت لا بيما يعني جت ديسي يونج قال فرعون بي موسى لئن اتخذت ستبع جوكتي ما إلها الله دواتي هذا غيري هو جيدا يام سا جوكي من دلو قلت ما دواتي هو نامين لأجعلنك من مواد من المسجونين من سوك مواد من ينتم جونجون سوكاب ebi firan juno kaso ko bondo bondo woni hulis leedi sa woni ton ayyata nan ko gas ko asane ko bonker tan le soutere mawdo fomu naud billah fidu letu man chatul kala musa bimo awalaw jitu ka bisayin mubin ma sokam hay sinim addanim hunde laptu hay so ngaddam ma dalil laptu wondu ko minalad hay du fuma sokam so ko rega man ho baddo ko bonni holum pen so tayu kalmo ko he mara fara soddim qala fir'aun mi at fa'ati bihi in kunta min as-sadiqin fa'ati bihi addu ko jogiti da ko in kunta so tayu laati min as-sadiqin tayu go ngonda addu mi ji mi da jogi addu addu mi ko hankanti musa alayhi salam woni holude provage delilage wondo ko nela dal tan do fa alqa asahu tam musa beddi sawrum an do yito de Allah tabaraka wa taala jam adi wi de mok sawru bandu badi kay so koy sawre tam Musa biddi sawru ko fa ila hiya da yo sawru su banu mubin tam wudi ngola mawba ngene ngola wadi mawba tan firawni firawnon rendo su tere firawnen on sa ko bi nyango to bi jigno don fayiti andi ka dum do hen Allah hollim hono ko be jogi Musa hollim hono ko be jogi ko weddaade hudu baylo wondi golo mako wa naza'a yaduhu tam Musa yaltini jungo mudum fa idha hin dayu jungo baydaun en bi tal en ran ilin nadirin man de jawab tan jungo ibi musa ibadu rab alejuni de wel jungo jungo ran bi tal bo wad jungo tan rofu jungo ran bi tal yedo gido kaysa gala on sahara fir'aun wi lil mala'i hawlahu wanandi yibbo wonbe saramumbe in hala ay wodo la sahirun alim o ko bilejo bawdo bilew ko jangudo bilew tan ha waji ko dum bawdo nyingi sahir ko bilejo nani sahir ko baylo ko do nyango todo modo on do o jangu nyingi tan o ari yuridu o mo yidi an yukhrijukum daw yaltintu on min ardikum leedi mom bi sihrihi o yidi yaltindi on leedi mon taw bilew makko nani fama la ta'murun joni jewe hol no batte ko ngamirto ono batte hol diso jettete o jangu yim bilew wiira buri en folre bilew o folre en bilew o yaltino la mo leedi den bi dum den bi dum de wono fir'auna andi laamu mum e laamu mabbe juwiti hoy laamu kambe entourage mabbe makko so sa men ko be sama mana joni jewe ngani kam fu wonti probleme mabbe galu be biimo arji huwa akhahu joni munyan mo kanko e musiddo makko kanko e mawni ko yo wiibe be ja an wa ba'athnara fil madaini guride hashirina biya gulde yondindu nodda guride pop bilebe sarabe leddi fu yo ngar potay makko do badde makko tesante ya tu ka be gadda ma bi kulli sahalin alim kala bilejo gando bawdo yo ar kala bilejo bawdo gan yo ar ha hakani badde musa no wete ni ko konkiraso la menda rawadi bidew ngad may ko joni musa baari bidew kulluda argay ariya yetten nyalaw anto bi mbino ko ite yawma zinati mi ko nyande nyande ñoy ko nyande juldi ni kambe fu maana be kawra nani be ndukundiri nyalaw o yido fa jumi as-saharatu bilebe be dindina fa julay fa jumi arina as-saharatu bilebe limiqati yawmin ma'lum e fodore nyalawma gandaado e wallahi waqtu nyalawma gandaado nyalawma tadja bilebe fo ngadi wa qila lin nasi bibi biya hal antum mujtami'un bel odon denda nyare hen onon fof ngare hande musa e haruna ngari bi ko alla neli dumen eno jogi mbili eno jogi nyengi ibadata joni hande be tellodo e bile nyangoto men be yewel bele ko goga wala wana goga himbe hebe ngari la'allana ya majuun ya majuumin nattabi'in daw as-sahrati bilebe be in kanu saybe lati makambe bilebe be humul ghalibin o kanbe poli yebbi jeedu yan kahar kebi joni ngare musa wadda e mabbe so tay wilebe be poli ndewene wilebe be e ponu wirke su musa poli ndewene mudu wala kala mabbe poli ndewene mu kono su wilebe poli ndewene men fitte kambe gillo kan modde jingul falamma jaa as-saharatu nden nyangutobe be fof ngari galubi bili fir'auna wonde fir'auna a inna lana la ajran mbele emin jogi jobdi in kunna so tay min lati man nahnu alghalibin min empoli de be jetti rambe bi fir'auna aha jonde emin badde musa jonde so min kari musa emin jogi min dokarene gelo bi pola elif alay sakam be pose condition ngaji mabbe gelo be natani bataye qala fir'auna bi na'am aha kay wa innakum idhan lamin almuqarrabin wa innakum idhan lamin almuqarrabin onon on saha so on poli musa hankani gonton ko do saram ay be no mate ko de conseil so te on poli musa gon ma nomination wade wana conseil ngano be jetti be telle dingiral qala lahum musa musa wibe ulqu mbeddo de ma antum mulqun mbeddo de ko jodo weddade ko ay ko kambe bino musa de be jetti tan be musa e bino imma an tulqi wa imma an nakun nahnu almulqin jete bi musa ko ma woni weddi mo wala min beddo ay do no pudduri hal musa beddo de beddo de beddo on ka manon badi han gantan e badi mabbe ko badan no tan nyuguru nyuguru mabbe tabbe be beddi fa alqaw bi beddi hibalahum buggi mabbe wa isiyuhum e chabbe mabbe wa qalu bi mi bi izzati fir'auna e tedungal fir'auna o nodi fir'auna nani bi izzati fir'auna e tedungal fir'auna inna la nahnu al-ghalibun min njuguri fol nani dieu gornam bi nani indi allah be be indi hon indi fir'auna neddo neddo ma rewata wadani neddo ma rewata wadani no wadani no mo wulal shirku billahi no boni yam kefragal man non tankanti be beddi ɓe beddi ko beddo hono ko ay ko beddi ko hankkandi cawon mabɓe e ɓoggi mabɓe gonti tan kadi gooro kon en mbaro kon en ene kaw mbaji leydi en ene kawa tan kadi ɓoyi heeli o ɓe kawi tan kelle pooɓi hankkandi wileɓe firawno koye mbaɗi ko hawni Moussa jogui tan ko saw kamɓe ɓe jogui ɓoggi ha keyi koye Allah ɓe jogui hibar ɓoggi wa si e cebbe ha keyi Moussa jogui sawru wotu tan ɗo fa alqa Moussa asahu tan Moussa weddi sawru mum sawru wotu fa ida hen dayo sawru Moussa ndu talaqqafu ena moɗa ma ye afikuna koɓe manam ñinguinoko koɓe ñinguino ha gadi hayɓe cikki manam ɗum ɗo hen tan mbaɗi sawru Moussa ndu ni ngolo mawba tan ɓena moɗa ɓuuri ha laaɓi ayɗo nden tan ɓe mbaɗi Moussa waɗi ɗum fo ulqiya saharatu sajidin ay wile ñangotoɓe firawno ɓe ɓen cujjan cujju tan cujjan Allah tabaraka wa taala saabi eɓe jenana ɗoɓe keeɓe ñinguiɗo e koɓe mbawi ñingui ko e koɓe mbaɗi ko ɓe mbaɗi ko kaddi mabɓe o ko waɗi ko wona ñingui o ko wi ko nelaɗo Allah o gonga nani ay ganduha n mbawɗo ko tawɗomoɗo matiére mo mbawɗa waɗi hunde ganda ona wawi mawi andu wiide kaadi wawi kaadi wawi yotaɗe ndi ko andi o galuɓe mbi amanna bi rabbil alamina min gorɗini jeeyɗo tagoje o ayɓe kaɗani ɗo de ɓe mbi ko rabbi Moussa wa Harouna min gorɗini joom jeeyɗo Moussa e Harouna o ay so mbino amanna bi rabbil alamina tan firano ma sikko kañum ɓaɗa kañum wi kañum ko Allah ko mbino ɓe mbannam ha ɓe labtinam ha la wona an ko rabbi Moussa wa Harouna Moussa e Harouna neldu Moussa e Harouna en o ko on min gorɗini wona an nani rabbi Moussa e Harouna qala firawna wiɓe a amantum lahu qabla an adana lakum a amantum lahu beele on gonɗintumo qabla an adana lakum gila ko adine ñamirtumi ko adine cakkittumi on pan oɗon naata l'islam ñamirani noon sakkide woni yamirde mi yamirani noon innahu mi andi de ko oɗo Moussa la kabirukum kañum woni mawɗo mon alladina on allamakum sihra ndeke noon mi andi Moussa o ko kañum woni mawɗo mon kañum woni jangguini on ñangui mon ɗi ewa noon kanko jangguino ñingui ɗi yono jabde mo fala saw fa ta'lamuna korema on ganduɗo ceertame mon ɗo ma gandu jogori hebde on ani firawno wino firan weɗi neɗɗo sappore ayni neɗɗo bewon halfuma ko hay sa yi gonga woto wat taw yamiranima wiyama fat sakkitore fat yamirore ani woni firawno wi hono naati toon e diine Moussa taw kadi yamiranima man neɗɗo Allah hokkirma haqqille ma ko sa yi moƴƴa tan wat saye moƴƴata mana wat firawna wi la uqaddi anna aydiyakum mami tajjuɗe moɗon warujule kumi koyɗe moɗon min khilafine gaɗa beño mami taj junggo ñama koyngal nanal junggo nana koyngal ñamal mumen gaɗa beño wala usallibannakum mami fet on fedde woni wadde joɓe poto kabba junggo ga kabba junggo ga fella jomum ajmain onon foof mami ñawon warngo te haade warde jomum mami tawi junggo e koyngal mi tawi junggo e koyngal mi fenga ga junggo mi fenga mi ha yiya lebte hade mu mayde nani ndesa hulɓini beele mabɓe maɓe goppu laaluɓe mbi kamɓe ñangotonoɓe makko ɓe mbimo la dayra hay basi goɗɗo la hen ala probléme ala caɗele innano min ila rabbina ko faade joomi amin munqaribuna to min kootata sa waɗi mi kotallah min payi minen ke ɓaade min mayrani keferagal min naati islam sa yiɗi mbarani min kulani mayde ɗono julɗo hulata mayde nde wonno fayi to ɓuuri moƴƴude muɗum nayi julɗo hulata mayde la dayra probléme ala hen innano min natmao emin jorti an yagfira lanade joomi amin yafotomin an yagfira lanade yafotomin rabbuna joomi amin haɗayana bakkatuji amen in kunna nde min goni awwalul mu'minina min goni kam arwande julɓe oɗo zamanu ma o kam minen gadi nadde e dine Moussa alayhi salam nani minen min jogui ma Allah yafo bakkarami anka sa yiɗi mbarami alayo awa hayna min mbahyi ila Moussa wiya ɗum ɗo joni oɗo ɗissa gasi ɗum premier rencontre firawna e Moussa nani e wileɓe Moussa kandi Moussa fuɗɗima dañde yimɓe yantuɓe muɗum nani caggal no Moussa woni ɗon ene noddaɓe e diine he e ɓeeɗo salade ɓeeɗo sandulinde hankkandi en satti aliwa aw hayna min bahi ila musa fede musa an nasri bi ibadi batera kan nawajaba be yade mab atu ha jamma ndok da e mabbe bani israeli be mbira yo posteli yo fudibe sensibiliser be hande yama be rogere so jamma eli ndogon jaba innakum muttabuun nganda non kon abbatebe tan ko abbuto sabi so tini on jihi ko gabbuto do nani kare hen pardon sir oy ndian kadi musa en jihi pokkiti fa arsala fir'aun nil fil madayin gure kadi hasirina woneri nindi kunuji musa dogi dogde bani israilen gare ha ngabbuden kadi bedo tampinta ay tan yafa problem musa en inna haula ay bedo la sizlimatun qalilun ko pellel tokuzel ala no poti nani biyama kobe temede jeegum winder be gonno wala ko cabande jeedi du winder be gonno al muhim tan fir'auna bi ngare ngabbuden be kewani nani wa innahum no kambe lana wanade illa ghaizun kambe kobe andi en tan be jida en tan biye be revolta non ngare ngabbuden be mbadem be gartir be fal suñu mabbe wa inna min al-jami'un minan pop hadiruna minan fu min dinti hadiruna wala bi hadiruna min kibli wala bi min kibli habu ide mabbe do ngand fir'auna neli kadi yimbe yo ngar do konuji yo ngar so ngabbo musa yimbe nani oy fa akhrajnahum min jaltini fir'auna yimbe mum min jannati min jaltini be gese mabbe manan sardingaaji mabbe joodi wa uyuni ne ciewle mabbe de wa kunuji ne galuji mabbe di wa maqamin karim e jolle mabbe manan joodde manan jonde amir do be gonno do fo Allah manan yaltini be e be gabbo Musa Allah no bawno halko rebe don kono so Allah halki no be don kaake de naftartaake gonno Allah yaltini kam min jaltini koy mabbe mi won Allah son halka yimbe kanyu adar foori mum kanyu adar yabar kuy ma yato nani kadhalika kuhununi no Allah yaltini niribini fa warasanaha min duntini galleji mabbe di bani israil ya bani israil kepti galleji mabbe di kepti nokkuji mabbe di tagal e maram be jolaama be mayi wa bi Musa alayhi salam nani wayfat ogen fa atba'uhu mushriqin indibi e be ngab jari bangi funnangi balla mushriqina e be jehi saade pulal nangi falamma tara aljam'ani ndembe choynu ndiri hankandi fir'a Musa yihi fir'auna rendini yimbe abima hankandi yalti gile pudal Musa hankandi yimbe mum choyni mo fir'auna yimbe nanangal qala ashabu Musa yibi Musa bimbi inna la mudrakun wayhilu banawadi Musa ken hettete tebe to keptime ala mbawan nindu men yaw gorna wono fir'auna ko halfibe duubi hankandi kulol fir'auna ko heewe berde mabbe nani ko heewe berde ma ni mo kulda sa sunan kada jibo ala jogade jamaragal hon kulungol artat o mimo inna la mudrakun ken hettere qala Musa yibe kala ala en keptata inna ma ya rabbi sayahdin min gunnu wa ballal Allah ballal tan ma Allah fewden lawbe ba hettaden Musa no wonde kanyu imana gal mun timmi kono kambe be ko laki tan dal alifa wa hayna kadim fay koy mayo e fay koy mer rouge mo ganden no mer rouge gonda kon egypte to ko do mi fay nan de ma ngari tan alifa wa hayna ila Musa an adrib bi asaka al bahra bi Musa jukku yatan sa yitim mayo go fa wahina min bahi ila Musa fi de Musa an adrib bi asaka fi fi sawru ma al bahra mayo go fan falafa ande o fi mayo go seki fa kana lati kullu firqin manan kalamana hen lawul khatawd al azima kun hayra mawdini bal ila billahi lawu kun hayra mawdini imbi wadi sapoy didi lawul sapoy didi lawul ko sapoy didi hinde hinde kinde bani israila war li hinde fuji tilawul betaj mani ren khatawd al azima wa azlafna min badini thammatuna al akharina tagal dum kandi fir'auna en ngari badi fir'auna jibe juwi betacci eh ndeke do hujud hankay men ngad nani oyi wa anjeyna min dandi Musa Musa wa ma'ahu ibn Musa wonno be fuma na ndedi jaltima ngo ndedi e sifa mo gandude no tagalu fir'auna ni joli summa aghraqna al-akharin min joli hedibe be fir'auna ni ngata njum do be ndewi do ngale ha kudi ma tamma yi watina wanu dio be njuwi tacci be ngari njuwi joli be teko mem lawol be ndedi nani na en baaw kal Allah tabaaraka wa ta'ala maam go baati man nitrani may inna fi zalika woni dum do yoledi fir'auna la ayatan ko teskuye woni man teskindi so tawi neddo ganduno do laamu fir'auna do hemnodo ganduno do doli fir'auna do hemnodo tan fir'auna yoldani han joon joon ne wonti jam kala man neddo wa julde wa teskadu kono wa ma kana la ta aktharum he mabbe mu'minina goni Allah tabaaraka wa ta'ala hebe ko ri fir'auna man jabaani Allah jamno fir'auna ko jum surmo jamno Allah ko jum sur fir'aun e mo wer mu'min al fir'aun on wonen jabi Allah nani wa inna rabbaka na jawami lahu wal azizur rahim ko Allah tabaaraka wa ta'ala woni man jom sembe jurmotol nani woni jom sembe jurmotol o yuwatlu alaihim jangande kadi kambe makkanabe halambe naba ibrahim halabe kabaru bab ibrahim tanum ni kadi siftimbe yow Allah tabaaraku wa ta'ala wala nabi sallallahu alaihi wasallam yo jangambe kabruji annaba dinnube go rokkabe deftube yahudi annasara en ene gandi ko halako no wodi ben dewino do mbere ben ene koreji makkudi ne ganda e dewino do noddi koreji men koreji men cedi Allah waddu men ni hen hebo on wortalle gare نبا ابراهيم كبار باب ابراهيم اذ قال دبيكم ابراهيم لابيه ونبا مكو وقومه كوريج مكو او ويدون ما تعبدون هلكو ديوتون هونكم ييدو مان تن لدد هاندي تشيرو ودن ديو هلكو ديوتون ناني حالم بلو قالو قالو دي قالو بي نعبد اصناما من درك سنموج من تشيني كويامن بي كالي حالاد fanadallu laha akifina ko do min yibata nyalawma nyalawma fu do min nyalata min dewa yebbe ngun he wasari ibrahim do min nyalata rew mbi andu min ko jama nyalami do min nyalata nani fanadallu laha akifina won ko mayo ngo mayo min nil won ko e misra bisa goto mbi andi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ne wuddit nil de wuddit misra de wonno ton governor ko amru mona las e bi kambe misra nabe e bi jogi aada so lewru du ilanno no yonti be ngarate so debbo be nyaantu dum ha yoda be nawdu be beddo yaadu me mayo he mayo ngo ile den amru mona as adi dina adi e bi dum non de on sa he be bi ha min non e mi jogi aada lewru nangal so darima hakandi waro ngo fujinti ildi min garata galle min jetta debbo suka debbo min mbara fere ha min pamdude jinna mudu min nyantum ha yore min birdiya dum maayo he maayo ngul Umar buna Abdul buna Asib dum wonata Islam jabata dum Islam jabata dum min dum wadata non lewru be mbada non ila to ilani wondu rewdu hendu ilani rewdu hendu ilani ha dum satti Amr ibn al-As o windu Umar ibn al-Khattab o halan dum Umar wima no mbadda ni ko non mi mami winde leter sahibi letero no amberda ni mawe Umar windi kayi tutti gadno yono winde kayde o ho batati ummade maccude Allah be tedu Umar ibn Khattab faade mawe ni so tawi ko Allah ilna ma yo Allah ilna so an ilna tawar buril buril o beddi salkurde mawe bi mawe go do na wedd taw mawe widdima ila manan dum gadi on aada ko ni iwri on aada ko ni iwri nan dutren ni o yi watul jangan be naba amana batul alaihim jangan be kambe makana be naba ibrahim kabaru baba ibrahim iz qala li qaumihi ne o wi ko reji makko ma ta'budun hol ko dewatun qalu bi na'budu asnaman min daral sanam be kali hala ha ay mi so etodo fa nadallu laha akifin min ni badon ibrahim no wonen namda de wi be hal yasma'unakum yasad'un sanamuji dewatun di kam so noddi en nana aw yan fo wono ko walla man so ndeyi be nafon aw ye durron walla so ndewani be lorlon قالوا بمي بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بل دجي وجدنا من تي آباءنا بابر بمن كذلك يفعلون من تي كذلك يفعلون نمبر منن نفيو نفاني ننيو نناني لور لورلاني من من تن باب ان بني من بني ني نم فوتي من تن باب ان بني من بني هاي هاي من هاي السريا سكون من غلاه بن نفال نفرا حاجه من الله يدو لو دليل ما شاء الله كلا مكنابه دنا داندي ني مبي كلا نو دادو دين يما من باب رابع ني مبدن اي باب رابع ني مبدن وانا دين باب رابع الحمد لله رب العالمين بعد دين شلود بي اها باب رابع مبدن ني سبي الله وي نانغامي نانغا فنو مبد ناني يوري دي غون وانا هان باب رابع مبدن قال قالوا بي بي انه بي داني ويز قال اتنا نبا ابراهيم قال لابيه وقومي ما تعبدون انه الى جانب جزاك الله خيرا قالوا افرايتم غاندي ولا اونجي ما كنتم تعبدون كون ديوتون كو انتم نو انون واباؤكم الاقدمون اي كون ديوتون انون بابل من قويبه فانهم ادوم لي مي يدابه كوبي كو مي يدامي رواتاد كوبي غانم ادوم لي كودي غانم رواتاد إلا رب العالمين من دامك الله تبارك وتعالى غور من راس سنمج اون غور دامي الذي هو الله خلقني كنيم تيغي فهو كنيم يهديني كنيم كدي فيو نسمي الله غور دامي سبي كنيم تيغي كنيم فيرمي ودو دين والذي هو الله يطعمني كنيم نمتي ويسقيني كنيم كدي يام نسمي واذا مرضت ستيم رفاما فهو يشفيني كم كدي سفرته هون الله دامي والذين هو الله يميتني كنيم ورتني ثم يحييني كدي وورتنمي والذي هو الله كدي اطمع من جورتي مرنمني ان يغفر لي ند ويافتو بخليتي بكاتم يوم الدين ندي نجبد هون الله دامي مي وانا دل لغال غال فادا فون تجودا شيدا غرا نيبا دير سوتان تان دوم غامي داوتا داوتا مي دادوم نيدا مي دادوم ويهدكم إبراهيم ربي جوامم حبلي وحكم حكما وحكم نعوار غندل والحقني نقبنا بالصالحين مبتامي مجبب عن بعد صالحين وجعل لي يا ودنا من لسان صدق يمغل قوانق هلو منطور في الآخرين عربي شغل بي إبراهيم عليه السلام دونا الله سبحانه وتعالى جابي مدوا باب إبراهيم عليه السلام نسالي جولو ومحالة إبراهيم برو اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم اي دو مو جابنا يالله مانا موني اند ماكو دي ودا حكم منتور دواو اند دم دي مانا يمي موجبي الله جابني مودو لاخني يا رب سكبي وجعلني يا ودا من ورثه جنه النعيم ابراهيم عليه السلام كدي نياغو اي جومم ودا بي يمبي مانا حكتبي الجنه يا ابراهيم نياغو الجنه دي ابراهيم نياغو الجنه ها غاندا وندي جول نياغو الله تبارك وتعالى الجنه ñaago Allah tabaaraku ta'ala yalla dant mi anay jeyngi nun yalla dant mi jeyngi dum mana wana ko studi jul ko maktaba jul do ga ko jom en timmili managam en timmili managam waghfir li abi oy jomam ya fo babam innahu kanko kano lati min ad-dallin ko majjibo je nen e jom Allah bay wala babam tuba nen be ne tuba ali rasulullah ko tuba ha dum do ko hade Allah fenyan demo toto suratul baqara wonde ba makko wonata tuubo kefe o wi joomo wala tafzini woto woto hes bor hirsinam yawma yub'athuna nyadi nyimbe mana ummiti bor hirsinam nyadi hel ay nyadi nyimbe ummiti ko yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah biqalbin salim nyadi ummital nyadi daranga ko yawma la yanfa'u malun ko nyadi jawdi nafata ko mi patron mana daranga di ay ngandita ba jawdi da nafaratu de wono yaadi sa hen andi kasanga ala posu wana sumi nyodum ala posu de sa na famatu jawdi la kar kay nafara ko tawa wadini awadini diga Allah di tawi ma to taw yaadto faray may to wala banu biddo nafaratu ni mo ndog biddo manafo ko keddo hodo ga tiagal mana duwanam kono biddo to ngay sa bi grignya tan e gebrima biddo ko ngandja yit a sayra ngarno nani nafato kay illa man atallahu sona garlo ya allah tabaaraka wa ta'ala bi qalbin salim sona garlo ya allah digi berdi hisne berdi ala shirku billahi berdi ala nafigagal nay ko berde man djul nyade hen wa udrifatil jannat naam wa udrifatil jannatu al janna manam adina ndi lil muttaqin wa nadhul bi allah ay al janna kala allah halu ber lil muttaqin wa nadhul bi allah hadu asawi la maghfir min rabbihi jannati ar-samaati wa ber huidat lil muttaqin al janna pour jahatun alay sok na yawdo itiket muttaqin jay hulbi allah hulbi allah ko rentibe kade allah mbadi jamiroji allah fodde ko bay non sayi jatuna way ko darul muttaqin ngalle man hulbi allah non jom yo tinno hen feewi kade o yiddata man al janna hebla lim muttaqin hulbi allah wa burizat nyane hen kadi manan yel fenyine al jahim jengul jengul hedi yalta non lil ghawin wonande man heferebe bewbe be ngadane man jeng wa qila lahum biye so be kandi be gaddanama jengi be jogon nanede hen be introduce be biya ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah aha jode jengul nani hoto ko dewanno don ko wana allah ko woni ko dewanno ko wana allah ko holto woni wa antaramtu la barakat ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah ko dewanno ko wana allah ko woni hal yansurunakum mbele e be mballo on be karwan leptede aw yantasiruna wala mballu ha hadde koy mabini bom on denda yakare yakare yakare fanare fanare yaba hande ga somay hadu war makman lettet point strum aido fakubkibu fiha hum wal gawun aido fakubkibu be bedda fiha e jengi he humno kambe rewatenobe be wala rewannobe wal gawun rewobe rewannobe fuka be damana jengi wajunudu iblis ajma'un e armi iblis bo wedda hen kala mo iblis no denno jabana dum woni junudu iblis ko bi iblis bi anno ga yo mbooba Allah be sin kanu dum en yo mbad manan ko Allah ibrani mbad be be ngoy armi iblis ana armi no wayta no jono libi sayd mo kambe fum de san be mbede e jeegi yalla dum wa hum fiha so be nati to jeengol to kadi yahtasimuna be ngona e dugdude kadi haydum kadi de san be ngona e dugdude hon hay deejere be deejata ren en biya tallahi so be jibe be dewannobe be cikkanno won ko baayi nafde be e ji kambe min fo ibn manan cogga e mbada der jengi e biya tallahi min gondiri allah ren in kunna min gondino la fi dalalin mubin ko min mi sual wallahi min ko majjere min gondo idnu sawwiikum bi rabbil alamin dimin pondano woni Allah dimin goni gaadu dimin pondo min Allah de wallahi ko majjiri min gon de ha do batin don menno Allah e kaari Allah e kaari walla gahe sa mi kaari kay sunu wuri walla kaari kay so jabi walla yo kaari molen ya salam walla yo kaari jewen kaari je jeede na malaa ya salam musallim rabbil alamin wa ma adallana ta majjinani min illa al mujrimuna so wana manan sheedeneji mundi majjini min ko ben tan garata yamin yimtine kaadi dewe kaadi bade kaadi kadi min deje hamin de e modon dew do do den tan majjini min fama lana min shafi'in te do hande min ngala moyna tefana min mon walla min min jaltado onala min ngala te hande gornan ko hande julube en jogi tefobe de sa malaikaaji tefana annabaaben tefana julbe mojjibe be kadi Allah tabaaraka wa ta'ala yimir yo tefana meno ala mun jogi min joni no manam jass te wala sadiqin hamim min gala kadi hay sil mojjo walla min hay sil mojjo walla min e bi sil mojjo ena naf nani e be kado sadiq hamim e bi so Allah badi jada Allah nara al janna no jogi du iman imana gal billah e di non so tay neddo jogi bakkar nati jeegi ko nati tun o mo jono sil mojjo pewdo sihir o so hagan hibi al janna welto ta ko so ra ye sihir mum nam do sin wi sihir mum wi sihir mana jengi ko jono do yaltuna sabi jul wana kefer jon non Allah tabaaraka wa ta'ala puro weltina mo kanko gondo al janno wi yo yaaw de sihir makko yo yaaw tifna sihir makko o nyaagno sihir makko yaltine ay do sihir makko yaltinte do hefer be je on yalta mi yan prepada mi de sihir la woni am intervention mi eh mi ngala sihir moj wala sa min jurumine ni mamin jaltu wa neddo annabi sallallahu alaihi wasallam neddo sada subo sil subete wana putta fu jaada nani sada subo sil sil taw sil jogi do diine de wono mbeta ko sa nani woto jurgul sumor keccur tan yo ciaru dara daade sa wi nyalam bonnata woto wadde bonno ci kaari simota ko jonot simata mi yaade simota kaari wujjata jonot wujjus mi yaade wujjo nani wonne do jamu yaade be mi no falaw alna lana karatan sinu emin jogino wawdu ruttade aduna to lakunna minal mu'minin mamin jehe gondi bi allah min dewata e mon min gonta gondi bi allah min gonta hebre allahi inna fi zalika woné e ko jangta do ko la ayatu ko ayi manan poddo teskinde kono wa ma kana aktharuhum mu'minin kono hewe mabbe manan jabata allah tabaaraka wa ta'ala wa inna rabbaka ayna jome da huwa al-azizur rahim ko allah tabaaraka wa ta'ala won tiddude jaljido e laamu ar-rahim jurmoto alladhi kazzaba finni qaum nuuhin yimbinuhu finni al-mursalin ayna la aydi aydu yino wa qaum nuuhin lamma kazzaba ar-rusul boy kadi kazzaba qaum nuuhin al-mursalin bi takdhibihim lahu sabib finni nu kambe fof no tawko mi chama be ogor anna babu fof no tawko la ilaha illa allah warnden sona allah tabaaraka wa ta'ala gor sona dum warnden sona allah tabaaraka wa ta'ala gor dum wana gonga ne kala bi wono ka tanuddu nani mi chama gor iz qalu tumande be bi iz qala lahum dinuhu wibe iz qala lahum dinibe akhuhum musiddu mabbe nuh musiddu mabbe asku nuh kambe jidi yam dam onu huwi Allah tattaquna ko ari kulun Allah innina min lakum an rasulun amin ko minalaado kadi ko mi koalaado odon gandi hambe ko bandame mi fuuta saw mi halta ko manahu majjen ko minalaado kadi ko mi koalaado fattaqullaha kulli Allah wa adiuni jabanun ko kaldum ko jabanun minu wa ma asalukum alayhi min ajrin minna amda ko hen jobdi mi soklaani mun manan jobdi in ajriya wanani jobdam illa ala rabbil alamin min yabarami ko allah tabaarak wa ta'ala ay kal no do way lawul allah tabaarak wa ta'ala nam taaker yoy no do dawa nam taaker do annabi sallallahu alaihi wasallam min minal daakam ni min din kalisaaji modo ko kambe ko ngadde ne kam ngadde ne wala min nel dami fiw non de wono risala kadim no ala djibbi ay nuhun wi mi arrane mon yon jabarami ko allah fattaqu llaha ma nan kulli alla wa atiuni doktore kam ha dena wujutin jukan se fattaqu llaha kulli alla wa atiuni doktore kam galu mbimo anu'minu mbele ibnu ngong ibnu anu'minu laka mbele min jabanti min ngong di manu wattaba kay rewma al arsaluna kibe jasli amen yan hono min jabidan to anu rewbe ma tan manu kibe be gala manam fayid kanko jom sarawo weta al hakatu wal sanasakib e ma ko sanyobe de ma mana hudatobe de ma to yimbe bolli fuude de ma min min jabantama min min tigno ko min be joyen ko min yontade wana min de wadaama qala nu ho wiibe wa ma ilmi min mi anda bima kanu ya'malun e ngari be ngogni allah ko allah andi ko be gollata hol ko faana mabbe mi nani in hisabuhum wana ni hasbuhum mabbi illa ala rabbiku allah ma na jobata bi allah hasbata bi de ko non min mi riwataabe nani ni tigi man andi fu yata andi tan ka jabi allah reemu njobdi ma ko allah andi don nani kadi wonde ko be yimbe manan jom meccen wala manan ko be yimbe manan famdu be rendo be ngala hen ima e rendo he dum man ne l'islam wala mi jabata l'islam jara ko fimde joomu inna akramakum indallahi atqakum wana minkum bi kaari min kaali ne der mim yim asngo fu ko wor fulbe bi sene do basuri baam asko fado dumto adam min ko bi kaari tan fa adam jodda hawyato adam be min hewdo do adam wama ana wana min bi taridil mu'minin nuhwi min miridata jul gogni bi allah miridata jul in ana wana min illa nadhirum mubin sana ko mi jeesno labino ko jeesum on ko min ko min do woni diine somi di woni diina no on garani be ngari mi yeltintabe ay kadi ay nu huyani makkana bi no anil sallallahu alaihi wasallam bi nelal mi jidi arde maani kono arobe maabe himbe manam to maccube en wala aradi en ko be ngarte wa arte ba ko bilali en artema ko Suhaybu en artema ko Salman en minen min jidi ko hay soare nodde min taw wona e nokkor min jodoto yede min jodode mabbe ne hirsini amen nani donc min yontabe wona do min jotto han no wiibe min mi rewata galu bi nuhu lay e nuhu minen min tambi lay lam tantahi ya nuhu sa dartaki ko badata ko sa arisan lana maka lanakunanna la takunanna ma'un min almarjumin min bedde kaaji mamin kala kongudi bondi mamin bari ay rajum ko wargo duggo bondi nani sa darta ko ko dum nganti yo dum dar gala no huwi rabbi jom inna qawmi ayni kore jam jidu de kazabun de de penni kam gando no huwa ande mabbe be min no wande mabbe ala hon wadan di ko noddi jam noddi nyalawm di sul di ben ande mabbe faftah bayni wa baynahum fathan e jomam ya uddid hakkune mabbe udditale holdum nya hakkune Allah nya hakkune ben hankanti te wana jini ndandami on ma e wondube ambe minal mu'minin ndandami mine go e gongdi e jabbe Allah wondube ambe nani e jabbe Allah wondube ambe dandu min kono kambe nya hakkune men hankanti minal mu'minin e bi nuh yewnu ko noddi Allah ko fof duubi temede jene ci banjoy e bi nuh dañ himbi ci banne jeer dum nuh dañ ko dañ ko ci banne gor ci banne deb duubi dañ bu ne heedu ko ko ni lesa yanno ko tampuni duubi temede jene duubi ñere mako duubi ci banjoy jamay na law ko dum nuh dañ wanan hay inte baz ñene ren Allah fa anjaynahu ani ko bana jini won may alif anjeena min dandimo kanko nu alayhi salam wa man ma'ahu yabe wonde be filmun fil fulkil mashun elana manan charsaka heewi charsaka no badi yimbe ena badi jawdi ena badi diwri summa aragna tagal dum min joli baadu tagal ne min dandimo al baqin hiddibe den lana demari fokiti tan ben pej gani joli hiddibe nani inna fi zalika woni dum don la ayatan ko haawnide kono Allah yo ma kana aktharuhum mu'minin hebe mabbe manan jabata Allah wa inna rabbaka ayna jomi la huwa al-azizur rahim kanko ni manan teddudo manan jurmotod ay odo ay wa ma kana aktharuhum mu'minin wa inna rabbaka la huwa al-azizur rahim en filine de do simar laabi laabi kewdi kala qissa do jofdo kono halata kala lenyul nelanongul yeddube be buri hewde jabbe be kala lenyul nelanongul yeddube be buri hewde jabbe tubari kala aduno yarata hay hande mon dan ci he saajeewi heefe be jabaani Allah be buri heewde jabbe Allah saajeewi julbe biyo fofu julla wadum bangi e be ngona julbe buri heewde yobe ko julbe kadi sa faltima hen jogi be hen tuble bonde be kadi buri heewde jogi tuble moje be ni ma tawto ne imam min komi juldo kono julata hoorata imanon ko jul bindi se ko listi julbe e minde nan do tan waddani nani inshallah kana hadithin jatan kadhaba adnul mursalin ala subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.